وقال الثالث وقسم وتات اللهم استأجرت أجراء يمنا زيادة أي كيف كيف كيف أو من إني كن بعد ينسق من إني سنديا اللهم يا الله إني استأجرت أجراء هي كميم من مواجير وفنيكاز أجراء نجمع يا أجير أجير متميش سنديا كن المستأجر والأجير المستأجر النان مواجير سنديا والأجير متميش حقيقة ميمي استأجرت أجراء نمواجيري وتميشي وأعطيتهم أجرهم ننموا بواو ملكوياو ومجي مقبل ينويت غير رجل واحد اسفقوا أمتم موجة ترك الذي له وذهب أمياتك كلي أمباتو نشاكواكنا كأينا أليأتش بوشياكنا حقياك أجكوا فثمرت أجره نكاوكوزا wengine wasema nikauzalisha nikauzalisha ule ujira wake hatta kathurat minhu al-amwal mpaka zikawa nyingi kutokana na ujira huo mali uzalishaji ukawa mkubwa ule ujira ule ukatoa faida sasa asema faja'ani ba'da hin akanijia mimi baada ya kupita kitambo faqala akasema ya abdallah ewe mji wa allah addi ilayya ajri nipe ujira wangu wasilisha kwangu ujira wangu nilipe pesa yangu faqultu nikasema kullu ma tara min ajrik vyote unaviona hapa yani katika ujira wako من الإبل والبقر والغنم والرقيق katika ngamia na ng'ombe mbuzi na kondoo na watumwa unawaona hapo yote faqala ya abdallah la tastahzi'u bi ewe mjo allah usinifanye mzaha acha mzaha alijua ni utani faqultu la astahzi'u bika sikufanyii mzaha wewe ni vya kwako wako wapi waajiri hawa achilia mbali mali hii ambayo yeye kaizalisha kwa mikono yake huyu mwajiri kaizalisha yeye ile uliozalisha wewe waajiri wa leo haki yako kazi ambayo umefanya wewe na pengine umeendeleza kweli kweli ofisi yake kama ni kampuni imekuwa kubwa kama ni kiwanda kimetanuka kimekuwa na soko pana kama ni ofisi imetambulika umetoa juhudi zako za hali na mali siku unaondoka pale vita kupewa haki yako vita ile haki yako inakutesa ndio waajiri wale na wengine wana sababu za msingi dhulma tu seuze huyu bwana afanye yeye waajiri wetu wale wanakufanyaje kwamba ulimwachia sasa pengine yeye baada ya kuondoka ule ujira wako ndio ukawa msingi wa biashara yake huenda alipata majanga na hasara iliyomtetea ni ile pesa yako wewe ile ya kwako pia akupe kwa maana si hizo faida baki nazo nipe ile msingi tu ya kwangu pia upate utachezea maneno mengi tu hapo ya ulaghai mimi nilijua ushakufa bwana sasa miaka yote mtu tokee bwana asiyekuwepo baba na lake halipo mwenyewe anaona kama vile ametoa aya sasa kwa maneno haya ndio haki yangu yapotea. Jamani, hebu wacheni dhulma nyinyi watu wenye kuajiri watu. Taabu kweli kweli. amwambia la astahzi ubika, sikufanyii mzaha. Asema fa akhadhahu kullahu, akazichukua zile mali zote. Fastaqahu, akaziswaga, kaswaga mbuzi wale, kondoo, ngamia, haya enda zake. Wanasema ameamkia pazuri, si ndio? Falam yatruku minhu shay'an, hakuwacha katika ile mali chochote, katika ule ujira wake chochote. Na alikuwa na roho ngumu bwana. Allahu musta'an. Basi hata asante. Lakini huenda alimpa riwaya iko hivi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalik, ya Allah, ikiwa mimi nimelifanya hilo, ibtigha'a wajhik, kwa ajili ya kuutaka uso wako, fafruj 'anna ma nahnu fihi, tupe faraja sisi ya hili ambalo sisi tumo ndani yake. Famfajarat as-sakhratu, likajifungua jiwe lile, fakharaju yamshun, wakatoka wenyewe wanatembea wanakwenda zao. Allahu almusta'an wa alayhi tukla. Hadithi hii al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ameufunga mlango huu kwa hadithi hii. Uko munasaba mkubwa kwenye hadithi hii iliyotajwa na mlango tunausoma. Yaqulu al-allamatu al-mundhiri rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Salama ibn Sa'ad al-mundhiri sahibu al-targhib, simnamjua al-targhib wa al-tarhib lil-mundhiri. Mwanachuoni mwa katikati ya karne ya saba, kafariki mwaka 656, rahimahullahu ta'ala, imamun hafidh. Na vitabu vingi, at-targhibu wa at-tarhib, Sheikh Albani ameifanyia ta'liq na tasihihi na tadhif. Ana mukhtasar ya Sahih Muslim ambayo vijana wengi huhifadhi kutumia mukhtasar ile. Ana mukhtasar wa Sunan Abi Daud na vingineyo. Wanachuoni amejaa vitu kulikweli. Sasa al-Imam al-Mundhiri katika targhib wa tarhib, baada iradi binahi hadith ibn Umar, kule ametaja kwa mfano wa hadith ibn Umar lakini kupitia njia nyingine. Baada ya kuitaja hadithi hii kwenye kitabu chake, akazungumza maneno ambayo ndiyo munasaba pia wa al-Imam an-Nawawi kuiweka hadithi hii katika mlango. Anasema fafihi, ay fa fil hadith, fafihi al-hathu ala al-ikhlasi wa safa'in niyya, panapatikana katika hadithi hii kuhimiza himizo na hamasisho juu ya ikhlas na usafi wa nia, fil a'mali, katika matendo. Kisha sema li anna kullam min ath-thalatha, kwa sababu kila mmoja katika wale watu watatu qali, alisema fa in kunta ta'lamu anna ma fa'altu dhalika raja'a rahmatik wa khashyata 'adhabik fafruj 'anna. Asema al-allama al-mundhiri, kila mmoja katika wale watatu walisema, ikiwa wewe Allah unajua kwamba mimi nimelifanya lile kwa kutaraji rahma yako na kuihofu adhabu yako, yani kwa takwa kabisa, basi tupe faraja sisi katika ile ambayo limetukuta. Yaonyesha kwamba walifanya ikhlas kwenye yale matendo yao, walikuwa wakweli, na ndio maana yakawasaidia. Kwa hivyo amali itakusaidia ukiwa mkweli kwenye amali hiyo. Sasa hapa tunapata fundisho. Mara nyingine sisi tufanya matendo kwa riaria na uongo uongo tu, kujionyesha onyesha, kupenda kusikika, kutafuta majority, kupata followers wengi mitandaoni huko, upate watu wengi kusikiliza clips zako, ah shekhe ni huyu, lakini huna ikhlas. Ikiwa ndio tabia yako na ndio nia yako ilivyo hivi, fahamu hayo matendo hayatakusaidia, utakuwa unajidanganya. Itakuja siku unahitajia amali zako zikufae, zitakuadhiri. Na sisi ni wanadamu, tunafikwa na hajati mbalimbali, tunafikwa na dhik. Kuna mahali wafikia hakuna isipokuwa ni kumwelekea Allah, hakuna kuokoa katika sehemu hiyo kwa kunasua katika dhiki hiyo ila Allah, huna namna tena, inabidi umwelekee kwa ukweli. Sasa baadhi yetu huna hata jambo la kweli la kumwomba Allah, kila unalofikiria kulisema magumashi, labda nitumie ile sadaka yangu pale nilitoa siku ile, ile nayo ile bwana ile imekaa vibaya, ile ilikuwa kwa ajili ya media tu pale. Kwa kweli haya basi, kwa hizi swala zangu wazitilia shaka, kila unaligusa hupati, ndio hasara hiyo ya kukosa ikhlas kwenye nini, kwenye amali. Lakini hadithi hii ina fawaidi zingine kadhaa, kuzitaja baadhi yake. Miongoni mwa fawaidi, fa fil hadith istihbabu ad-du'a hal al-karb wa at-tawassul bi salih al-a'mal kama taqaddam. Kwenye hadithi kuna kupendeza jambo la dua, hasa katika hali ngumu ya matatizo, na kutawassal kwa a'mali njema. Na dua kama inavyosemwa ni silaha ya mu'min, ndiyo kimbilio kubwa. Unapopata jambo wewe mwelekee Allah, muombe, na wala usilazimishe majibu, kwa sababu wewe hufahamu majibu yenye maslahi na wewe. Waweza ukaomba wewe upewe kitu fulani, lakini majibu yakaja usipate, mwenyewe ukalalamika kwamba hujajibiwa, kumbe ushajibiwa, si ndio? Jawabu lake usipate, umeminyana waomba, lakini hali ngumu bado, kumbe ndio jawabu lile, kwamba salama yako wewe mja wangu na dini yako, yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kubakia hivyo hivyo na njaa. Ukipata wewe unaacha dini. Wangapi wamekuta hayo? Kwa hiyo wakati mwingine unaona kama vile umeonewa hivi, ujibiwi, kumbe ushajibiwa. Usilazimishe majibu yaje vile utakavyo wewe, muhimu muombe Allah kwa ukweli, naye anawajibu waja wake. Lakini fihi fadilatu birri alwalidain wa fadli khidmatihima wa itharihima ala man siwahuma min alwaladi wazawja. Ndani ya hadithi hii tunaona kuna fadla ya kuwafanyia wema wazazi wawili, lakini pia pana fadla ya kuwatumikia na kuwatanguliza wazazi, pengine ukawatanguliza hata zaidi ya watu wengine katika watoto na wake, kwa kuzingatia hali ya mzazi ilivyo na mazingira yake. Na hili tumelikosa watu wengi, wengi tumewasahau wazee wetu, na huenda wao katika hali ambayo wanatuhitajia sisi, lakini hatuwakumbuki. Na ukiwakumbuka ni kwa nadra sana. Na siku hizi hata wasaid za kupashana habari, za kujuliana hali zimekuwa rahisi. Njia za mawasiliano nyingi, pengine baba au mama anayo simu, lakini hata message achilia mbali kumpigia, wiki mbili tatu hujajua hali yake, labda yeye akutafute wewe. Sikwambii wale ambao wanakaa mji mmoja, tofauti ni mitatu, kwake hapa kwao pale, lakini nakwambia na mwezi sijapita kwa madha pale, mwezi leo inshallah nikijaliwa leo, mbona niko busy kweli kweli. Angekuwa busy yeye angekuzaa, bize gani kwamba unaweza ukawatumikia watu wengine, mabosi wako, jamaa zako, alafu salamu tu kwa mzazi pale, bi mkubwa yuko mtaa wa pili tu, wasema una mwezi. Tuafanya hayo, si ndio? Sikwambii kuwakumbuka katika huduma. Hili ni janga, tumefungwa na wake zetu na watoto wetu. Siku hizi familia yako ni mkeo na watoto, alafu kile kimke pia cha kupangia, ule msaada wa kumpa mzazi wako na wewe umkubalia. Mama, ajabu haya. Kwa hiyo family siku hizi ni mke na wale watoto, wale wazazi pia wako pembeni. Ajibu hadha. Kwa hivyo mtu atakula na familia yake, watavaa, watafanyaje, lakini mzazi yuko aliyekuwa ana wakati mgumu, pengine mpaka aombe. Baba hata kisukari, hali ngumu, sukari watoto wako wanazichezea pale, mpaka aombe. Unajua pana watu na maisha yao na wazazi wao. Hii ni hali mbaya sana. Jifikirie wangekufanyia hivyo ulipokuwa mdogo, ujitambui dhaifu, wamekupa inaya, umekuwa hivyo ulivyokuwa. Sikwambii mwezi huu wa Ramadhani pana watu wana maftari yanayoliwa na kumwaga huko makwao, watu wana njaa, na pengine akawakaribisha watu kwa ufahari, aonekane anafuturisha sana. Leo iftari kwa fulani bwana, sio mchezo hapo. Iftari hapo watu wasimuliwa, sio mchezo, kila kitu kumesheheni hapo. Hapo ni vitoweo tu, mambo ya kunde kunde, sipeleka kafanye mbegu huko, hakuna kunde hapo. Lakini huyo mwenye kufuturisha hizo iftari za vitoweo, wazazi wake wanachakaa kwa njaa, hawana iftar au wanayo haba. Maneno makubwa haya. Lakini pia katika hadithi hii, fihi fadlu al-afaf au al-inkifaf an al-muharramat, kuna fadhila ya kujihifadhi na machafu au kujizuia na mambo ya haramu. La siyama ba'da al-qudrati 'alayha والهم بفعلها وترك ذلك خالصا لله تعالى. هسا هسا pale ambapo unapokuwa na uwezo wa kufanya na tayari nia unayo, lakini ukaacha kwa ajili ya Allah jalla wa ala, kuna fadhila kubwa sana. Watu wengi wanashindwa kujizuia na azina, wama yuqarribu ilai, na yale yenye kupelekea katika azina, ila pale ambapo wanashindwa, kama tulivyotoa baadhi ya mifano. Si kwamba ana uwezo alafu akazuia, la. Na wallahi sehemu ya kujipima ni pale ambapo unakuwa na ule uwezo wa kufanya alafu unaacha lillahi. Katika jamii yetu leo huku alfahisha limekuwa ni jambo rahisi, kwa sababu wanawake hawana haya, wanajiuza, si ndio? Kwa thamani ndogo. Kwa hivyo ukiwa na kikazi cha kuingiza visenti viwili tu, ukiufungua mlango huo, tamutu mujriman, afana Allahu iyyako, kwa sababu ni jambo jepesi. Una uwezo, una pesa, unaweza kuhonga, waweza kusafiri naye, una gari yako, waweza kumtia ndani kule na tinted ya sikujia ni mtu. Wa maadhalika tatruku dhalika lillah. Sio jambo rahisi. Wengi hutumia walivyokuwa navyo kama fursa ya kuwaghilibu wengine. Hadithi inatufundisha mambo mengi sana. Lakini wafihi jawazu al-ijara. Kuna kujuzu swala la kupeana ajira. Watu kupeana ajira, mtu akawaajiri watu wengine. Tumeona hayo. Kadhalika fadlu husni al-ahd wa adai al-amana wa samaha fi al-muamala. Lakini kuna fadhila ya uzuri katika kuchunga mikataba, tizama huyu bwana alivyoheshimu ule ujira wa mtumishi wake. Kwa maana walikubaliana afanye kazi ya mlipe, aliondoka kuchukua malipo yake. Kwa hivyo akahisi kwamba hili lazima nilichunge, akaheshimu mkataba ule wa kazi na kuziheshimu amana ambazo watu wanaziweka kwako, lakini kufanyia na wepesi katika miamala. Tazama ule muamala ulivyokuwa mzuri wa kistaarabu. Kaja mtu kapewa ujira wake na ziada. Ziko ajira humu za Waislamu wenzetu, wala hajatezwa nguvu, hajawekewa mikataba na serikali wala chochote. Maana pengine kuna mambo ya kiserikali tukasema hatuna uwezo nayo, utaratibu wa nchi wenyewe ndio hivyo. Haya, watajua wenyewe na mambo yao. Lakini mwingine ni kazi yake binafsi, kawaajiri ndugu zake, lakini ni mnyonyaji, ana muamala mgumu. Akisafiri wafanyakazi wote wafurahi, sikwambia kifa wanalia uongo, lakini wafurahia kitu la muamala mgumu. Akifika kwa eneo la kazi, matusi. Wako masalafi, wallahi usiwaone, usije kukutana nao kwenye maeneo yao ya kazi. Allahu musta'an, huwezi kuamini, huyu ndio yule salafi ninayeswali naye msikitini, huyu ndio yule ndugu yangu salafi ambaye anasikiza darasa. Huyu wana miamala migumu katika maeneo ya kazi kwa wafanyakazi wao, yani ni mwingine, sio yule. Matusi utayasikia hapo, kejeli, dharau, wengine mpaka wanapiga watu na kuwatolea silaha. Baadhi yao tuna habari nao, masalafi wa wenye roho ngumu. Hakuna salafia ya hivyo katika miamala, alafu wachekea chekea mashekhe tu msikitini. Kwenye kazi yake ni haramia. Vijana wa kisalafi hawa kainaye, mgumu wa muamala kulikweli, kila anayempa ajira. Usiwe hivyo, ni jambo baya. Asalafia ni maisha, toka unaamka mpaka unalala. Wazi? Allahu almusta'an wa alayhi tuklan. Kwa hiyo pana fadhila ya kuchunga mikataba baina ya waajiri na waajiriwa, na kuzihifadhi amana zao. Wape watu mishahara yao, toa posho zao, na wao pia wana matumizi yao na shida zao, si ndio? Mbona mwenyewe ujibani? Halafu ni haki yao. Na kama ni mafao, toa. Kama ni malimbikizo yao kwenye mifuko ya hifadhi mbalimbali, wape. Mwingine wampelekea barua tu asaini, hela zako wewe, saini nikapewe huko NSSF hela zangu. Champata vile vijiroho vya korosho vile, aona pesa nyingi zile. Allahu musta'an. Tutosheke na hapo. Madarasa haya vile vile ni mawaidha, aonye mtaka kumaliza vitabu tu. Ndio dini, hatuna ajira nyingine sisi, kwa maana kuna mahali tutatoka tukafanyie kazi mambo haya. Insha Allah, darasa inayofuatia kesho tunaanzia babu tauba, babu at-tauba mpaka huko Allah atakutuwafikisha. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله التوفيق وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.